पित जो है वह अधिष्ठान से अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं होती, इसलिए उस परमेश्वर के द्वारा व्याप्त है, ये हेतु देते हैं। और इसी में है ये तो वह इमानी भूतानी जायंती इन जातानी जीवंती है प्रति अभी अभी संबिशंती जन्माद्यश ब्रह्म सूत्र भी इसी का प्रतिपादन करता है। यहाँ पर प्रकृति में पंचमी विभक्ति मानते हैं और यतो और एन का एकत्व मानते हैं। यतो एन एका एकत्व है, एकत्व माने जिसके द्वारा उत्पत्ति है उसी के द्वारा व्याप्ति है, जिसके द्वारा उत्पत्ति है उसी के द्वारा व्याप्ति है। तो इस प्रकार जो है वह तो स्रौत जो ये अर्थ है कि सर्व रूप जो है वो परमात्मा है, वो भगवान के द्वारा यहाँ पर प्रकट हुआ। अब कर्म के द्वारा लेते हैं स्ववर्णाश्रम विहितेन कर्मण, अभ्यर्थ्य माने तोषयित्वा उस परमेश्वर की आज्ञा पालन करके हम उसको प्रसन्न करते हैं तो ज्ञान योग्यता लक्षणाम सिद्धिम प्राप्नोति। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये तो एक अर्थ हो गया, भाष्यकार भगवान भी यही अर्थ लेंगे, कोई कोई टीकाकार प्रवृत्ति का अर्थ ये भी लेते हैं, काय मांग काय से वाणी से मन से निर्वर्तित जितनी चेष्टा है वो सब प्रवृत्ति है। अरे कायिक चेष्टा और वाचिक चेष्टा और मन अंतकरण की चेष्टा, तो यही तीन चेष्टा है, ये तीन से अतिरिक्त तो कोई चेष्टा है नहीं। कोई चेष्टा शरीर से होगी है और अथवा जो है वह सूक्ष्म शरीर से होगी, इंद्रियों से होगी अथवा मन से होगी, तो यही तीन प्रकार की चेष्टा है। तो यावत मात्र चेष्टा जो है ये है प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति कौन कौन करा रहा है, वो अंतर्यामी शक्ति अंदर बैठ करके सारी प्रवृत्ति का नियमन कर रहा है, इसलिए ईर अंतर्यामिना। तो जिस परमेश्वर से ये सारी की सारी चेष्टा के मूल में परमेश्वर है और इसका नियमन करने वाला जो है वह अंतर्यामी ही है। येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यद उपासति यद मनसा न मनुते ये नहुर्मनोमतम। तो मन की चेष्टा का भी हेतु वही है, वाक की चेष्टा के भी हेतु यही है, श्रोत्र की चेष्टा का भी हेतु यही है, तो सभी के चेष्टाओं के मूल में वही है। तो प्रवृत्ति जिससे हो रही है, परमेश्वर चैतन्य के रहते ही बागादी में प्रवृत्ति है, चैतन्य के बिना बागादी में प्रवृत्ति नहीं है, बल्ब पंखे इत्यादि में प्रवृत्ति विद्युत के रहते ही है, उसके अभाव में इसमें प्रवृत्ति नहीं है। इसी प्रकार ये कार्यकरण संघात की सारी प्रवृत्ति उस परमात्मा के कारण ही है, चैतन्य के कारण ही है, तो ऐसा अर्थ मानते हैं। तो यहाँ पर ये माना कि ये जो नित्य जो कर्म है, नित्य कर्म का जो अर्पण परमेश्वर से संबंध करके परमेश्वर में जो अर्पण, यही मोक्ष का द्वार है, ये हो गया मोक्ष का द्वार। तो जितना प्रतिबंध है उसको दूर करके ज्ञान निष्ठा योग्यता को उत्पन्न करने वाला है। हाँ सबसे ले सभी का ले लिया, सभी मनुष्य में यही बात है ना कि मनुष्य में कोई शास्त्र कहे चाहे न कहे, मनुष्य को एक कर्तव्य बोध अंदर से ही है, इसलिए अपने यहाँ का शास्त्र जब धर्म के विषय में विचार किया शास्त्रों में तो पहले कहा कि धर्म क्या है, तो कहा वेद जो कहता है उसका पालन करना धर्म, तो कहा अच्छा वेद को नहीं जानता है व्यक्ति तो कैसे धर्म का पालन करे, वेद को नहीं जानता है, अरे भारत में वेद को कौन जानता है, तो सामान्य व्यक्ति कैसे पालन करेगा। तो कहा स्मृति, स्मृतिकारों ने एक ढांचा बना दिया, स्मृतिकारों ने एक ढांचा बना दिया, उस ढांचा में तुम पड़ जाओ, बना दिया सवेरे इतने बजे उठो है वो उषा काल में उठो, फिर ऐसा करो, माता को प्रणाम करो तो पिता को प्रणाम करो तो देवता को प्रणाम करो तो सो जाओ तो इस दिशा में जाओ तो इस प्रकार मुख करके बैठो तो इस प्रकार जो है वह शुद्धि करो तो इस प्रकार अष्टान करो तो अष्टान करके फिर इस प्रकार अर्घ दो। उन्होंने एक ढांचा बना दिया, उस ढांचे का तुम पालन करो वही जो है वह वेद की आज्ञा का पालन हो जाएगा। तो कहा कि स्मृति का भी ज्ञान जो है वह सबको कहाँ है, मानव मात्र को क्या स्मृति का ज्ञान है? अब भारत में इतने लोग हैं तो क्या स्मृति का ज्ञान है सबको? तो कैसे धर्म का पालन होगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कैसे होगा? तो कहा सदाचार है। ये देखो सज्जन लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं इस प्रकार का आचरण करोगे तुम तो स्मृति की आज्ञा का पालन हो जाएगा, वेद आज्ञा का पालन हो जाएगा। तो किसी ऋषि ने प्रसंग उठाया कि कली ऐसा आ रहा है कि इसमें सज्जन दुर्जन का निर्णय करना भी बड़ा कठिन है। व्यक्ति बाहर से सज्जन दिखता है, अंदर से दुर्जन होता है, तो ये भी बड़ा कठिन है। तब तो धर्म का पालन कली में कोई नहीं कर सके, किसके आचरण को जो है। सभी कहते हैं कि जो है हम जो कहते हैं वही ठीक है, हमारे आचरण का पालन करो तो फिर कैसे करेगा? तब कहा स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। तुम्हारे हृदय में धर्म बैठा हुआ है, अंदर तुम्हारे हृदय में धर्म बैठा हुआ है, वो मन के भी अंदर बैठ करके तुमको हमेशा कह रहा है, वो बैठा हुआ है। एकांत में कोई चीज पड़ी है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, मन कहता उठा लो काम कर आएगा, अंदर से कोई बोलता है कि नहीं ऐसा ठीक नहीं, पता नहीं किसका है, वो अंदर बैठा हुआ है। ये ज्ञान अंदर भगवान ने मनुष्य को बना के रखा है। गाय किसी का खेत खाती है तो उसको थोड़ा ज्ञान है कि अन्न नहीं उत्पन्न होगा तो किसान का लड़का भूखे मरेगा, ये गाय को ज्ञान है? गाय में वो ज्ञान नहीं है। गाय को हम देवता करके पूजा करते हैं पर उसको ये ज्ञान नहीं है। पर मनुष्य बताइए, किसी के खेत में आग लगाता है तो उसको ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान है ना। तो उसको जो ये ज्ञान दिया भगवान ने, इसलिए वो जानता है कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य झूठ भले ही बोलता है पर मनुष्य ये जानता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मनुष्य जानता है। उसके अंदर बैठा हुआ एक ज्ञान है जो उसको उसी प्रकार का जाना देता है, क्योंकि दूसरे के प्रति व्यवहार जो है वह जब करता है तो फिर वो अपने प्रति होता है तो नहीं अच्छा लगता है तो तुरंत जान लेता है कि दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, स्वार्थ बस भले ही करे। तो ये जो है ये मानव मात्र के लिए जो है ये जो धर्म है, देखो ये कर्तव्य प्रवृत्ति, यही है कर्तव्य प्रवृत्ति। इसलिए मनुस्मृति में जहाँ ये ढांचे के नियम बनाए जाते हैं वहां भी मनु जी ने ये कहा है कि वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्म से लक्षण। ये चार विधा से जो है धर्म का लक्षण समझा जाता है। तो वहां धर्म का लक्षण यही है, वहां धर्म का लक्षण यही है। और उसका भी संबंध जो है वह परमेश्वर से बन सकता है, इसलिए वहां भी इस प्रकार के कर्तव्य तो धर्म हो गया ना, कर्तव्य है ये। कर्तव्य जो है धर्म का रूप धारण कर लेता है और ये त्याग के बिना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए ये अंतःकरण की शुद्धि का हेतु बनता है। कुछ लोग इसको ऐसा भी मानते हैं कि ये जो आकाश आदि जैसे घट में, जैसे मृतिका घट में व्याप्त है ऐसे परमेश्वर व्याप्त है। तो जब सब जगह व्याप्त है, ये अर्थ देखिए ये भी बड़ा विलक्षण अर्थ है, जब सब जगह परमेश्वर व्याप्त है तो हमको क्या करना चाहिए कि सात्विक दृष्टि से इस बात को स्वीकार करना चाहिए। तो स्वीकार करने पर एक भावना बनेगी, जैसे दिख रहा है तो दिख रही पुस्तक है, और इसके साथ आपको भावना करनी पड़ेगी इसमें परमेश्वर है, परमेश्वर ही पुस्तक के रूप में दिख रहा है। इसके अनुसार आप क्या समझेंगे कि ये तो प्रवृत्तिर्भूतानाम, जब सभी के सारे जगत की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई और परमेश्वर से अतिरिक्त जगत है नहीं, तो सभी जगह परमेश्वर को समझा जा सकता कि नहीं। तो लोग कहते हैं कि जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम, यही अर्चना है, ये सावधानी अर्चना है। तुम इंद्र की भी पूजा कर रहे हो तो उसमें परमेश्वर व्याप्त करना, पूजन की सामग्री में भी परमेश्वर व्याप्त करना है? अपने में भी परमेश्वर की व्याप्ति करना, ये अर्चना है, ये है अर्चना। तो इसके द्वारा जो है वह क्या होगा कि सिद्धि बंधन पर निरंतर जो है वो परमेश्वर स्मृति के द्वारा अंतःकरण के दोष जो है निकल जाएंगे, क्योंकि फल स्मृति से दोष बनते हैं और परमेश्वर स्मृति से दोष निकलते हैं। तो परमेश्वर स्मृति सब जगह हम जोड़ेंगे, जो भी वस्तु है भोजन करने बैठे वहां भी व्याप्ति होनी चाहिए, ब्रह्मार परम ब्रह्म आविर ब्रह्म श्लोक तो हम बोलते हैं, पर ये सात्विक भावना बननी चाहिए, यही है अर्चना। और इस अर्चना के द्वारा परमेश्वर स्मृति के द्वारा वह अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है और शुद्ध करके ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो इतना अंतर है। अब देख लें भाष्य हम लोग, तमेव प्रकारम स्फुटेति, इसी प्रकार को स्पष्ट करते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यतो यस्मात् प्रवृत्तिर उत्पत्ति चेष्टावा। भाष्यकार भगवान दोनों ले लिए, देखिए उत्पत्ति मान लो पंचभूत से लेकर के संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, अथवा व्यक्ति की प्रत्येक चेष्टा, जगत की प्रत्येक चेष्टा। यस्माद् अंतर्यामिण ईश्वरात्, जिस अंतर्यामी ईश्वर से भूतानाम प्राणिनाम स्यात्, भूतों की उत्पत्ति अथवा प्राणियों की चेष्टा, प्राणियों की चेष्टा अथवा भूतों की उत्पत्ति जिस परमेश्वर से है। येन ईश्वरेण सर्वमिदं जगत ततं व्याप्तम्, जिस ईश्वर से सारा का सारा जगत व्याप्त है। स्वकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्णम्, पूर्वोक्त जो प्रतिवर्ण में जो है, प्रतिवर्ण के लिए विभाग पूर्वक कहा गया जो कर्म है, तम ईश्वरम अभ्यर्च्य, उस कर्म के द्वारा ईश्वर की अभ्यर्चना करके पूजित्वा आराध्य, केवलम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धिम, ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण सिद्धि को विन्दति प्राप्नोति मानवो मनुष्य। थोड़ी टीका है जिसमें स्पष्ट करेंगे, यतः शब्दार्थम यस्माद् इति उक्तम व्यक्ति करोति, यतः शब्द का अर्थ कर दिया यस्मात्। अब यस्मात् जो कहा था उसी को स्पष्ट करते हैं कि यस्मात् प्राणी नाम उत्पत्तिर यस्माद् ईश्वरात्, प्राणियों की उत्पत्ति जिस ईश्वर से हुई है, तेषां चेष्टा च यस्माद् अंतर्यामिनो, और उनकी चेष्टा भी जिस अंतर्यामी से हो रही है, और इन च सर्वम व्याप्तम, और जिस परमेश्वर के द्वारा सारा जगत व्याप्त है, कैसे व्याप्त है, मृदेव घटादि, मृदा इव घटादि, जैसे मिट्टी से घड़ा व्याप्त है, कार्यस्य कारणातिरिक्त स्वरूप अभावात्, क्योंकि कार्य का स्वरूप कारण से अतिरिक्त नहीं होता है, कारण ही कार्य के रूप में प्रतीत होता है। तम स्वकर्मणा अभ्यर्च्य, उस परमेश्वर को अपने कर्म से उपासना करके मानव संसिद्धिम विन्दति इति संबंध, संसिद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ भाष्यकार में तो सिद्धिम है खाली ना, है संसिद्धिम तो नहीं है ना, हाँ टीकाकार के अनुसार सिद्धिम संसिद्धिम विन्दति ऐसा प्रतीत होता है। संसिद्धिम बिंदती इति संबंध, ऐसा संबंध करना चाहिए। नहीं ब्राह्मणादि नाम यथोक्त धर्म निष्ठता साक्षात मोक्षो लभ्यते, निष्ठया साक्षात मोक्षो लभ्यते। अब यदि कोई कहे कि इसी से मोक्ष हो जाएगा तो कहते हैं ब्राह्मणादियों का यथोक्त धर्म निष्ठा मात्र से साक्षात मोक्ष नहीं होगा। तब क्या होगा? तस्य ज्ञानैक लभ्यत्वात्, क्योंकि मोक्ष तो ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। किंतु तन्निष्ठा नाम, जब इसमें निश्चित हो जाएंगे तो शुद्ध बुद्धि नाम, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो शुद्ध बुद्धि होने से कर्मसु फलम अपश्यताम, कर्म में जो है अपने अनुकूल फल न देखते हुए ईश्वर प्रसादा साधित विवेक वैराग्यवताम, ईश्वर की कृपा से जिन्होंने विवेक वैराग्य प्राप्त कर लिया है ऐसे सन्यासी नाम संपूर्ण यशना का परित्याग कर देने वालों को ज्ञान निष्ठा योग्यतावताम, जिनको ज्ञान निष्ठा की योग्यता हो गई है उनको ज्ञान प्राप्तिया मुक्ति ही, ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति हो जाएगी। इति अभिप्रेत्याह, ऐसा अभिप्राय रख करके कहा। केवलम, केवलम पाठ है ना, अच्छा केवलाम पाठ है कि केवलम पाठ? केवलम है ना, ठीक। अब एक चीज कहते हैं कि स्वधर्मानुष्ठानस्य बुद्धिशुद्ध्यादि द्वारा मोक्षावसायित्वात्, जो स्वधर्मानुष्ठान है वो बुद्धि शुद्धि के द्वारा जो है मोक्ष में उसका परिवसान होने से तद अनुष्ठानम आवश्यकम इत्याह, उसका अनुष्ठान अवश्य कर्तव्य है, उसका अनुष्ठान अवश्य कर्तव्य है। इसी को कहा यत एवं अतः, जिसलिए मोक्ष की योग्यता उत्पन्न कर देता है, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता उत्पन्न कर देता है, इसलिए मोक्ष को उसका अनुष्ठान आवश्यक है। कहा कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्। कहते हैं कि ऐसी बात है कि अर्जुन के मन में यदि बात ही आवे कि जब मोक्ष कामी मैं हूं, मैं तो जगत की कामना करने वाला नहीं हूं, तो जो समदम इत्यादि है ब्रह्मत्व का, ब्रह्मत्व लक्षण वाला जो है समोदमा तपस्सौचम, यही कर्म हमको करना चाहिए, यही कर्म हमको करना चाहिए। अब हमको जब मोक्ष की इच्छा है तो हिंसा प्रयुक्त ये लड़ाई का कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा मन में आ सकता है। और ब्राह्मण के भी मन में आवे कि जब जो है अपने को मोक्ष ही चाहिए तो अध्ययन अध्यापन ये प्रतिग्रह इत्यादि यजन याजन ये सब अपने को छोड़ देना चाहिए, ये सब अपने को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं मोक्षार्थी हूं, समदम इत्यादि का अनुष्ठान करना चाहिए। पर ये चीज जो जाति व्यवस्था में जो मनुवादी के द्वारा कथित है इसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे वैश्य भी सोचने लगे तो ये शंका मन में हो सकती कि मोक्षार्थी को इस ढंग का विचार क्यों नहीं करना चाहिए। तब उस स्वकर्मणा क्यों कहते हैं, अपने जो है जातिगत अष्टभगत कर्म जो है कर्म जो विहित कर्म है उनके द्वारा परमेश्वर की आराधना करना। अब विहित तो है लड़ाई करना, तो लड़ाई के द्वारा परमेश्वर की आराधना क्या होगी? हम फूल पूजा लेकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे गंगा के किनारे बैठ करके, वो तो ठीक है क्योंकि हम मोक्षार्थी हैं। और आप कह रहे हैं कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, तो उसका उत्तर देते हैं कि स्वीयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठिता। कहा कि देखो ये जो कर्म की व्यवस्था यहाँ पर की गई है वह भगवान ने जो कर्म की व्यवस्था वर्ण के साथ रखी है ये जो है गुण कर्म विभेदतः लगा है, तो तुम्हारी प्रकृति को लेकर के है तो व्यक्ति प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। चेष्टा कैसी होती है? प्रकृति के अनुसार, और प्रकृति के अनुसार ही यहाँ पर कर्म की व्यवस्था की गई है और इसी के अनुसार तुम्हारा जन्म है। तो जन्म से तुम्हारा अभ्यास क्या है, तुम्हारी प्रकृति क्या है? जन्म से तुम्हारी प्रकृति क्या है? तुम्हारी प्रकृति यही है कि मैं क्षत्रिय हूँ, अन्याय के विरुद्ध लड़ना जो है हमारा धर्म है, ये जो है धर्म की रक्षा के लिए प्राणों को दे देना हमारा धर्म है, तो अधर्म के विरुद्ध लड़ना ये जो है धर्म करके तुम जो है जन्म से चल रहे हो। तो जन्म से चल रहे हो, अब तुमको दिखाई दे रहा है कि ब्राह्मण का जो धर्म है सम दम ये अच्छा है और हिंसा ये अच्छी नहीं। हिंसा अच्छी नहीं है ये बात तो ठीक है, पर अपने धर्म का पालन न करना अच्छा है ये बात ठीक नहीं। ध्यान दीजिएगा, हिंसा अच्छी नहीं है ये तो शास्त्र भी मानता है। एक मच्छर को मारने की भी आज्ञा शास्त्र नहीं देता है, एक मच्छर को मारने की भी आज्ञा नहीं देता है, परंतु देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मर जाना और सैकड़ों को मार देना ये इसकी आज्ञा देता है शास्त्र। तो तुम मन के अनुसार निर्धारण करोगे कि अच्छा क्या है कि शास्त्र के अनुसार निर्धारण करो। दोष इसमें नहीं है, दोष दृष्टि में है। तुम किस दृष्टि से कर्म कर रहे हो इसी में दोष है। दोष इसमें है, किसी स्त्री में दोष ये है कि उसको दूसरा का पति अच्छा लगता है, ये दोष है। उसमें बहुत गुण है, ये सारी बातें तो ठीक है, पर उसका कल्याण किसके साथ होगा? धर्म पूर्वक जो है परिगृहित जो पति है उसी के साथ उसका कल्याण विहित है, और दूसरा पति बहुत पढ़ा लिखा हो तो उसके साथ उसका कल्याण विहित नहीं है। कल्याण विहित तो उसी के साथ हो, क्यों कि ये धर्म से गृहित है, और दूसरे को गुण से गृहित करने जाओ तो फिर वह काम से गृहित होगा, वह धर्म से गृहित नहीं होगा। ये चीज एक बहुत ध्यान देने की, जहां गुण इत्यादि की दृष्टि से गृहित करने जाओगे तो वहां पर वह काम गृहित होगा, और ये जो विवाह है वह धर्म गृहित है। ऐसे जहाँ तुम जन्म लिए तो तुम बोलने भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, तो वहाँ जन्म से तुमने जो है वह तुमको जो क्षत्रिय जाति को लेकर की ये जो कुछ तुमने जो है वह ग्रहण किया है वह धर्म गृहित है, और अब जो तुम सोच रहे हो तुम्हारे मन गृहित है, धर्म गृहित नहीं है। ये तो धर्म गृहित है ना, क्षत्रिय को जो है धर्म के पक्ष में खड़े होकर के अधर्म से लड़ते लड़ते शरीर छोड़ देना ये धर्म गृहित है। हिंसा एक वृत्ति है, धर्म पालन का नाम हिंसा नहीं है, पर हिंसा वृत्ति से एक एक मच्छर को भी मारना हिंसा है। अपने यहाँ का सभी जो है ये चीजें बड़ी व्यवहारिक है, बहुत ही व्यवहारिक है। ये बताओ सेना जो है सीमा पर न लड़े कहे कि अहिंसा परमो धर्म, अरे वो हिंसा करते ही नहीं, सीमा पर जो खड़ा है वो हिंसा नहीं कर रहा है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। हिंसा करे तो उसके ऊपर केस चल सकता, पर केस कहाँ चलता, उसको तो महावीर पदक मिलता है। बीस को मार दिया तो उसकी प्रशंसा होती, मारने से प्रशंसा क्यों होती है? वो मारा नहीं किसी को, उसने तो अपने कर्तव्य का पालन मात्र किया, चाहे यहाँ हो चाहे दूसरे देश में हो। है बहुत जगह देखी जो है वह बहुत बड़ा अफसर जो है कोई गलती कर जाता है पर उसने आज्ञा दे दिया तो सैनिक सब मर जाते हैं। यदि सैनिकों को ज्ञान है कि गलती हो गई है पर वो बोल नहीं सकते, ये कर्तव्य पालन है, ये कीर्ति। वहाँ कर्तव्य पालन है, वहाँ मरना मारना नहीं है, वहाँ तो कर्तव्य पालन मात्र है। तो दृष्टि में धर्म है, ये दृष्टि में शुद्धि होती है, शुद्धि जो है कर्म में नहीं होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि स्वधर्मो पर धर्मात सु अनुष्ठितात विगुण अपि स्वधर्मो श्रेयान। सुंदर ढंग से अंग पूर्वक अनुष्ठित किया गया दूसरे के धर्म की अपेक्षा, यानी अपने धर्म को छोड़ करके और सुंदर ढंग से अंग सहित पालित किया गया दूसरे धर्म की अपेक्षा अपना धर्म श्रेयस्कर है। क्योंकि इसको धर्मत्व न तुम स्वीकार करोगे, उसको धर्मत्व न नहीं स्वीकार करोगे, तो उसको अपनी इच्छा से स्वीकार करोगे और इसको तो शास्त्र की आज्ञा से स्वीकार करोगे। इसको जो स्वीकार करोगे शास्त्र की आज्ञा से स्वीकार करोगे उसमें तुम्हारा मन नीचे हो जाएगा और उसमें तुम्हारा मन ऊपर रहेगा शास्त्र की आज्ञा नीचे हो जाएगी, इसलिए वह कल्याण नहीं कर सकता है, यही कल्याण करेगा। तो कहा भाई वो सन्यासी की बात यहाँ नहीं हो रही है। जो मोक्षार्थी यदि सर्वकर्म सन्यास ले लिया है ऐसी योग्यता है तो उसका धर्म बदल जाएगा। यहाँ तो बात हो रही है कि क्षत्रिय जो लड़ाई करने के लिए आया है युद्ध स्थल में, ऐसे अर्जुन की बात हो रही है, उसको निमित्त बना करके ये बात हो रही है। वह सन्यासी नहीं है पर वो सन्यासी नहीं है पर सन्यासी का धर्म पालन करना चाहता है, सन्यासी नहीं है, सन्यासी नहीं है क्योंकि सन्यासी तो लड़ाई नहीं लड़ता है। और यदि पहले सन्यास ले लिया होता अर्जुन वैराग्य से तो भगवान ऐसा उपदेश भी नहीं करते, वो तो धर्म पालन के लिए वहां पर खड़ा है और मोह से अपने धर्म को त्याग रहा है, विवेक से नहीं त्याग रहा है। ध्यान दीजिएगा, वो युद्ध स्थल में खड़ा हुआ जो बात कह रहा है वह मोह में आके कर रहा है, ये हमारे मामा हैं, काका हैं, नाना हैं, दादा हैं, है? अब जो कोई जज जो अपने सिंहासन पर बैठा है और समझ ले हमारे भाई का लड़का है तो न्याय ठीक करेगा वो? जज बैठा है तो मामा का लड़का है तो न्याय नहीं कर सकता ठीक, उसी के पक्ष में सारा कानून लगाएगा। अर्जुन ने भी सारा कानून जो है शास्त्र को अपने पक्ष में लगा दिया था पहले अध्याय में, पहले अध्याय में सारा कानून अपने पक्ष में लगा दिया था। जो ऐसे जज के समान जो जज देख रहा है कि भाई का लड़का है इसको बचाना है, तो मोह से उसका धर्म जो है, मोह से कर्तव्य जो है वह व्यतीत है। इसलिए हमने कहा कि गीता शास्त्र में जो कर्म मार्ग में यही है, दो प्रकार का मोह लिया, एक तो स्वरूप विषयक मोह, एक कर्तव्य विषयक मोह, व्यवहार में कर्तव्य विषयक मोह और स्वरूप में स्वरूप विषयक मोह। तो अर्जुन की समस्या कर्तव्य विषयक मोह को है और स्वरूप विषयक मोह तो है ही है वहां पर, तो दोनों प्रकार के मोहों को निवृत्ति के लिए गीता शास्त्र की प्रवृत्ति है। कर्तव्य विषयक मोह भी होना दूर होना चाहिए, नहीं तो शुद्ध कर्मयोग में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगा, और स्वरूप विषयक मोह तो दूर होना ही चाहिए। तो ये जो कर्तव्य विषयक मोह है अर्जुन का, ये मोह से वह अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है। यदि वो संन्यास ले लिया होता, सन्यासी बन गया होता विवेक से पहले, तब तो जो युद्धस्थल में आते ही नहीं तो उसको ऐसा उपदेश भगवान नहीं करते। तो यहाँ तो मोह से उसका कर्तव्य बुद्धि आवृत है, इसलिए कहा भगवान ने श्रेयां स्वधर्मो विगुण। यहाँ स्वधर्म उसका क्या है? क्षत्रिय होने के कारण जो है शौर्य पूर्वक जो है वह लड़ाई करना, अधर्म के विरुद्ध लड़ना, यही उसका हो गया स्वधर्म। वह विगुण आती मन हिंसा इत्यादि लक्षण वाला बाहर से दिखने पर भी परधर्मा स्वन अनुष्ठितात् परधर्मात् श्रेयान। जो दूसरे सन्यासी का जो धर्म है, ब्राह्मण का जो धर्म है, सुंदर प्रकार से अनुष्ठित और आदर पूर्वक देखा जाने वाला भी जो धर्म है, वह धर्म की अपेक्षा ये विगुण जो है ये श्रेयस्कर है, यही कल्याण करेगा। क्योंकि इसकी धर्म से स्वीकृति है और उसकी स्वीकृति मन से होगी, इसलिए यही श्रेयान है। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन, कहते स्वभाव नियतम, पूर्वोक्त तो जो तीन प्रकार का जो स्वभाव, उस स्वभाव के अनुसार जिसके निर्धारित जो कर्म है, जो जिसके लिए निर्धारित जो कर्म है, उस कर्म को करता हुआ, उस कर्म को करता हुआ किल्विषम न आपनोति, साधक किसी भी प्रकार के दोष का भागी नहीं होता है, किसी भी प्रकार के दोष का भागी नहीं होता। लोक में भी ये चलता, अभी तक चलता, केवल दृष्टि से ही सब चलता है, है? एक जो है, एक व्यक्ति ने जो है अपने नौकर को कहा कि इसको मारो, और उसको मार देता है तो मालिक जो है वह पकड़ा जाएगा, प्रेरणा दिया ना। आज भी दंगा आदि होता है तो मुख्य अपराधी कौन माना जाता है? जो प्रेरणा देता है, जो उसको प्रेरणा देता है वही माना जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर प्रेरक धर्म है, उस युद्ध स्थल में लड़ाई करने का प्रेरक कौन होगा? धर्म होगा। धर्म प्रेरक है इसलिए उसका कर्म धार्मिक हो गया, और मन प्रेरक हो, वासना प्रेरक हो, तो उसका कर्म धार्मिक नहीं हो सकता, तात्विक कर्म नहीं हो सकता, ये दोष आ जाएगा उसमें। कर्तव्यम एव, बस ये करना ही चाहिए, इसी दृष्टि से करता है। इसलिए कहा कि न आप तिलविषम न आपनोति, थोड़े जो है भाष्य देख लें। श्रेयान प्रशस्य तरह कौन सो धर्म स्वधर्म विगुणों अपि इति अपिशब्द द्रष्टव्य। यहाँ अपिशब्द देखना चाहिए कि परधर्मात् स्व अनुष्ठितात्, स्व अनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणों अपि इति, वहां पर अपि नहीं है ना, मूल में नहीं है। भाष्यकार भगवान कहते हैं उससे विगुण होने पर भी, थोड़ी टीका देखिए, स्वधर्मानुष्ठान से बुद्ध शुद्धादि द्वारा मोक्षावसायित्वाद ये हो गया। ननु युद्धादि लक्षणम से धर्मम कुर्वन्नपि हिंसाधीनम पापम प्राप्नोति तत् कथम स्वधर्म श्रेयान इति तत्रा। कहते हैं युद्ध हिंसाधीनम पापम प्राप्नोति तत् कथम स्वधर्म श्रेयान इति तत्रा। कहते युद्धादि लक्षण जो स्वधर्म है वो करता हुआ भी हिंसा तो होगी ही, तो हिंसा के अधीन पाप होगा ही, माहिंस्यात् सर्वभूतानि, तो पाप को प्राप्त कर लेगा, तो कैसे अपना धर्म जो है वह कल्याण कल्याण करने वाला कैसे होगा? तत्राह कहते स्वभाव नियतम स्वभावीन नियतम, स्वभावीन नियतम का तात्पर्य है कि स्वकीयम वर्णाश्रमम निमित्ती कृत्य विहितम, अपने वर्णाश्रम को निमित्त बना करके जो शास्त्र के द्वारा विहित है वह है स्वभावजम, उसका नाम हो गया स्वभावजम। इति अधस्तात् उक्तम इत्याह, पहले ये बात कह दी गई है, इसलिए भाष्यकार भगवान तो आप जानते हैं बिल्कुल सावधान है, कहते यदुक्तम, जो पहले ये बात कही गई है, हो गया स्वभावजम। इति तदेव उक्तम स्वभाव नियतम, जिसको स्वभावजम पहले कहा था, स्वभावजम कहाँ कहा था, जो स्वभावजम पहले कहा था ना, या इसमें कहा था, हाँ, ये ब्रह्म कर्म स्वभावजम, इसलिए स्वभावजम जो कहा था वही है यहाँ पर स्वभाव नियतम। और दोष युक्त भी हो और दूसरे वर्ण का कर्म जो है बाहर से दोष रहित भी दिखाई दे रहा हो, तो अपने लिए जो विहित कर्म है वह सदोष होने पर भी करना चाहिए। हैं? टीका में पहले टीका देखिए, अवतरण है निष्पर। इतस्य विहितम कर्म दोषवद अपि कर्तव्यम्, ये टीका में है ना, तरही तो हमारे में नहीं है। इतस्य विहितम कर्म दोषवद अपि कर्तव्यम्, ये पाठ ठीक मालूम होता है, तरही की कोई आवश्यकता वहां है नहीं। इतस्य इसलिए, तरही तो आप बहुत आगे चले गए ना, वो तो भाष्य जो भाष्य में आएगा उसमें चले गए। ये पहले अवतरण का जो है स्वभाव इत्यादि ना, ये जो अवतरण में है उस पर टीका है अवतरण की। हैं? कहाँ हो गई? अभी नहीं हुआ, वही हुआ था कहीं नहीं, अपनोति किल विषम यही तक हुआ था। ये तो 48 का अवतरण है, 48 का संबंध है कि इतस्य विहितम कर्म दोषवद अपि कर्तव्यम्, इसलिए भी दोषवद अपि विहितम कर्म कर्तव्यम्, बाहर से दोष वाला प्रतीत होने पर भी शास्त्र विहित जो कर्म है उसको करना चाहिए, क्योंकि प्रकारांतर असंभवात, क्योंकि दूसरा कोई प्रकार बन नहीं सकता है। 47 की टीका नहीं है भाई, अरे आप देखिए पहले उसको पढ़ लीजिए, 47 की टीका नहीं है, 48 का अवतरण है। कहते प्रकारांतर असंभवात इति युक्त इति उक्त अनुवाद पूर्वकम कथित, ये पहले कही हुई जो बात है उसके अनुवाद पूर्वक कथयति भाष्यकार भगवान कहते हैं, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वाणो विषजात इव कृमि तेलविषम, ये अनुवाद कर रहे हैं पहले का, जो पहले कह दिया था कि स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन नापनोति किलविषम पापम, उसी के अनुवाद पूर्वक अगले का अवतरण बना रहे हैं कि स्वभाव नियतम कर्म कुर्वाणो, स्वभाव नियत कर्म को करता हुआ विष जाते इव कृमि, जैसे विष में उत्पन्न हुआ कृमि जो है विष से दूषित नहीं होता है, विष से मरता नहीं है वह, उसके समान किलविषम नापनोति इति उक्तम, ये बात पूर्व श्लोक के व्याख्यान में कही गई, ये बात पूर्व श्लोक के व्याख्यान में कही गई, और उसी को टीका में थोड़ा देखिए, नहीं कृमि विषजो विष निमित्तम मरणम प्रतिपद्यते, कृमि ही ये जो है प्रथमांत, कृमि विषज कृमि विष निमित्तम मरणम न प्रतिपद्यते, विष से उत्पन्न हुआ जो कृमि है वह विष निमित्त मरण को प्राप्त नहीं होता है। तथा अयम अधिगत पुरुष, इसी प्रकार ये अधिकारी जो पुरुष है दोषवद अपि विहितम कर्म कुर्वन, दोष वाले भी विहित कर्म को करता हुआ पापम नापनोति इत्युक्तम इत्यर्थ, ये बात कह दी गई है। पत कर्म फिर क्यों करना, भले ही दोषवत कर्म अपने वर्णाश्रम के अनुसार दोषवत कर्म करता हुआ भी पाप का भागी नहीं होगा, ये बात तो ठीक है, पर दोषवत कर्म करने क्यों, भले ही पाप का भागी न हो पर उसको करने क्यों, उसी को कहते हैं तरही दोष रहितम एव भिक्षाटनादि सर्वे अनुष्ठीयताम, दोष रहित जो भिक्षाटन आदि है वही सबको करना चाहिए, अतो न पाप प्राप्त की आशंका, तो वहां तो पाप प्राप्ति की आशंका ही नहीं होगी, वहां तो पाप प्राप्ति की आशंका थी, अब कहा कि यदि ऐसा करता है तो उसको पाप नहीं लगेगा, पर यहाँ तो पाप प्राप्ति की आशंका ही नहीं होगी, इत्याशंका, ये आशंका करके कहते हैं कि परस्य परधर्मस्य भयावह इति। परधर्मानुष्ठान भय देने वाला है, परधर्मानुष्ठान जो है वह भय देने वाला है, इसलिए भी उसको नहीं करना चाहिए। परधर्मानुष्ठान जिसलिए भय देने वाला है इसलिए भी नहीं करना चाहिए। अब तीसरी बात कहते हैं, उक्तम इति अनुवर्तते, ये बात पहले कह दी गई है, तरी पाप प्राप्ति शंकाम परिहर्तुम अकर्म निष्ठत्वम इव सर्वेषां स्यात्। तब तो फिर कोई भी न करे, अब पर धर्म तो भयावह हो गया, पर धर्म हो गया भयावह, और स्वधर्म में पाप की आशंका है, हिंसा इत्यादि है, इसलिए हिंसा इत्यादि है तब तो कोई कर्म नहीं करना चाहिए। पर धर्म भयावह हो गया वो नहीं कर सकते, अपना जो प्राप्त धर्म है उसमें तमाम प्रकार का दोष है इसलिए नहीं कर सकते, तो इससे तो अच्छा है कुछ करना ही नहीं। इसी को कहते तरी पाप प्राप्ति शंका परिहर तुम, पाप प्राप्ति शंका के परिहार के लिए अकर्म निष्ठत्वम एव सर्वेषां स्यात्। कोई कर्म करेगा ही नहीं क्योंकि क्यों पाप का भागी हो। इति आशंक्य ज्ञानाभावान नैव मिथ्या, कहा कि ये नहीं, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता, नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत, कोई अज्ञानी जो है कर्म किए बिना एक क्षण भी रह नहीं सकता है। तो कर्म तो अवश्य करेगा वो, और पर धर्मो भयावह, दूसरे को भेद कर्म को करेगा तो भय को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए स्ववर्णाश्रम भीत कर्म ही इसको करना चाहिए। इसी बात को पहले कहा, अनात्मज्ञस्य नहि कश्चित् क्षणमपि अकर्म कृत् तिष्ठति इति। आत्मज्ञ जो है बिना कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है, अनात्मज्ञ जो है। पूर्ववद अत्रापि संबंधः, पूर्वोद यहाँ भी संबंध मान लेना कि वही पूर्व मुक्तम, प्रकारांतर असंभव कृतम फलम आह, जिसलिए प्रकारांतर बनेगा नहीं, ध्यान में आए कि नहीं, अब कोई प्रकारांतर, अरे भाई स्वकर्म पर कर्म भयावह है और कर्म किए बिना रहा ही नहीं जा सकता, तो स्व के लिए भीत कर्म ही करना, ये एक ही मात्र हुआ, दूसरा क्या करे, अब तो और कुछ बचा नहीं। इसलिए कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। कहते हे कौन्तेय, कुंती अपने धर्म में निश्चित रही, तुम उसके पुत्र हो इसलिए धर्मनिष्ठ बनना चाहिए तुम। सहजम कर्म सदोषम अपि न त्यजेत्, साधक को चाहिए कि जो स्वाभाविक कर्म, स्वाभाविक बने यहाँ स्वाभाविक जो छात्र कर्म है, सहजम माने जन्म नहीं वो उत्पन्न, जन्म के साथ ही जो उत्पन्न हुआ, जन्म से ही अपने को जो प्राप्त हुआ, कोई इसमें दो प्रकार का लेते हैं कि क्योंकि तो ऐसा लेते हैं कि सहजन्मना द्वितीयेन जायते इति सहजम। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और उसके बाद उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो शास्त्रीय कर्म उसको कब प्राप्त हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा प्राप्त हुआ। शास्त्रीय कर्म तो यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा प्राप्त होगा, पर जो वहां पर स्वाभाविक कर्म है ब्राह्मण का, जो मतलब जो वहां का जो है ये रहन सहन है, वो तो जन्म से उसको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि संस्कार तो उसको जन्म से प्राप्त हो जाएगा ना। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा तो अब गर्भाधान से लेकर के सब संस्कार उसको वहीं से प्राप्त हो जाएगा सारा संस्कार। और जैसा देखेगा जिस वातावरण में रहेगा उस प्रकार का संस्कार तो उसको वहीं से प्राप्त हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद जो है यज्ञवेद संस्कार होगा, यज्ञवेद संस्कार के बाद जो है वैदिक कर्म उसको प्राप्त हो। इसलिए दोनों को गृहित कर लेते हैं सहजम के साथ, दोनों को गृहित कर लेते हैं। तो दोनों को कैसे गृहित करते हैं, इस प्रकार गृहित करते हैं दोनों को कि सहजन्मना द्वितीयेन जायते।